بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جعل للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سورة الفاطر دا مكي سورة دي نازل شهد ورسل سورة الفرقان أو مكي سورة مريمنا ترتيب قرآني كي پنز دير شم نمر سورة دي او ترتیب نزولی کی دری سلوی اختم نمبر سورت دے عرب دلی دا سور سبا سردار سور سبا کی دلائل نقلی بیان شل پا مسئلہ توحید اللہ تعالی واننے نبا سورت الفاطر کی دیار لس دلائل عقلی بیانی کی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی واننے نمخ کی دلائل نقلی وس دلائل عقلی بیانی کی دیار لس اللہ تعالی اکی اوزاد دے دا پی دلیل دے دا پی دلیل دے دا اوزه صورت دا نه پیر شرک پی دعا که حاجتونه غواړی نو صرف د الله تعالی نه غواړی د بل چا نه حاجتونه مه غواړی ځکه غیر الله ستاسو حاجتونه دا نشي پوره کولی نو هر کله چې ستاسو حاجتونه غیر الله نشي پوره کولی نو ولې بیا د الله تعالی نه غواړی د الله تعالی نه خپل حاجتونه وغواړی. الحمدلله داوره توحید ده او په هغې باندې بیا دلیل عقلی بیانیږي. اول دلیل عقلی الحمدللہ ټول صفاتونه د اولوهیت ټول صفاتونه د خدای توب خاص د الله تعالی لپاره دي. فاطر السماوات والارض دا پیوخ دلیل دی ځکه چې اول نه پیدا کون کې د اسمانو د ځمکې دی. الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړی دي خدا اول نه بغیر د مثال سابق نه. د دې لپاره یو نقشه موجود نه وه. فاطر دغه ذات ته ویلی کی نقشه موجود نه وه او الله تعالی ځمکې او اسمانونه پیدا کړل. فاطر السماوات والارض دا اول نه پیدا کون کې آسمانونو د ځمکې لري. جعل الملائکه رسلا مقررون کړي د ملائکو د رسلا پیغمبران رسلا استاجی رسول اوری اجنحة او وزر والا مسنا دوا دو دوا و ثلاثه او درې درې و رباع و سلور سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیاته الله تعالی پیدایش کې څومره چې وغواړي. اول دلیل عقلی الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړی دی بغیر د مثال نه. د ډېر پاره یو نقشه موجود نه وه. دویم جاعل الملائکه رسلا رسول چې دی د الله تعالی د ملائکو په ذریعه باندې وحی را لیږي پیغمبرانو ته. الله تعالی استازی لیږي ملائک مسنا او الله تعالی غله وزر پیدا کړی دی ملائکو له. نو د ملائکو کې هم تفاوت شته دی. د بعضې ملائکو دوه وزرې دي نو د بعضې ملائکو درې وزرې دي نو بعضې ملائکو څلور وزرې دي. یزید فی الخلق ما یشاء زیاته الله تعالی پیدایش کې څومره چې وغواړي. نو چاله الله تعالی د څلورو نه هم زیاتې وزرې ورکړي دي. په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ما جبریل علیه السلام په خپل اصل شکل باندې ولیده چې د اسمان کناری اسمان غاړې ټولې پټې کړې وې او شپږ سوه وزرې وې د جبریل علیه السلام یزید پی الخلق ماشا شپک سو وزری دا اسمان دا ټولی کناری دا پٹی کڑی وی یزید پی الخلق ماشا زیاده اللہ تعالی پیدایش کی ماشا سمرا چو واری ان اللہ علا کل شین قدر یقین اللہ تعالی پارسید وانی قدرت والا دیں ما یبتخ اللہ للناس من رحمت فلا ممسکلا. دی آیات کے اللہ تعالی دویم دلیل عقلی بیانی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بننی کچالا اللہ تعالی روزی ورکی صحت او عافیت ورکی خوشحالی ورکی نو هغه څوک نشي منی کولی او کله چانه الله تعالی دغه منی کی چاله الله تعالی خوشحالی نه ورکی چاله الله تعالی روزی نه ورکی چاله الله تعالی مال او اولاد نه ورکی نو داسې څوک نشته دی چې الله ویله نه ورکی او هغه ویله ورکی. حاصل دی آیات سره رد شرک په تصرف بس د ټولو تصرفاتو اختیار د الله تعالی سره دی. هیڅوک پیغمبر دی که ولی دی انسانان دی که پیریان دی عابدان دی که معبودان دی نه چاته فایده ورکولی شي او نه چاته نقصان ورکولی شي. د دې اختیار صرف د یو الله تعالی سره دی او بس. ما یبتخ الله للناس هغه چې راپرانیزي الله تعالی للناس خلکو ته من رحمت څه مهرباني او رحمت فلا ممسکله نو نشته دی د هغې لپاره بندوونکې و ما یمسک او هغه چې بند کې الله تعالی فلا مرسل له نو نشته راخلاصوونکې د هغې لپاره من بعدې رستو د بندور د الله تعالی ناغیلره کله چې الله تعالی خپل مهرباني بند کی نو سو کنه شر اخلاص اوله او کله چې الله تعالی را اخلاص کی نو بیا سو بندول نش او هو العزیز الله تعالی ذو الرزاق ذل حکیم حکمتون والده یا ایها الناس ذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض دریم دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی باندې تاسو له الله تعالی بشمیره نعمتونه درکړی دي نو دغه نعمتونه یاد کړئ په دل باندې په جواب باندې یاد کړئ او د الله تعالی طرف نه وګڼئ الله تعالی ته نسبت او غیر الله ته نسبت مکوئ ځکه چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک نشته رې دغه پیدا کوونکی او رزق له الله تعالی نه علاوه بل څوک هم نشي درکولې یا ایها الناس ای خلکو اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله تعالی علیکم په تاسو باندې امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکھی دی ډیر بهترین خبره کړی دا و لیس امرا بذکر لسانی و دې دې کړه اذکروا نعمت الله نه مراد دا نه چې په جواب باندې نعمتونه د الله تعالی یاد کړئ چې دا نعمت دې دا نعمت دې دا نعمت دې ولیکن به و بالقلب د الله تعالی نعمتونه په جواب باندې یاد کړئ نو بالقلب نو په زړه باندې یاد کړئ و بحفظ النعمت من کفرانها او د الله تعالی د نعمتونو حفاظت وکړئ نه شکریا و نه کړئ و شکریا او دغسی د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کئ اذکروا نعمت الله مان دغ شولا سمانه شولا یاد کئ نعمت د الله تعالی په جواب باندې چې د الله تعالی دا نعمت دی فلانې نعمت دی فلانې نعمت دی نو دغسی د الله تعالی نعمتونو یاد کئ په زړه باندې د الله نعمتونو یادول سری الله تعالی ته نسبت وکئ نه شکریا و نه کئ بلکې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کئ په زړه کې دا عقیده وساتئ تاسو مخ کې ما بار بار ویل دا الله تعالی د نعمتونو شکریا سره په جوابانه الحمدلله ویل په زړه کې دا عقیده ساتل چې دا نعمت را الله تعالی را کړی دی دا بل چا نه شوره کوله او دریم هغه نعمت بیا د الله تعالی د رضا لپاره استعمالول بس دې ته ویل کېږي شکر کول د الله تعالی د نعمتونو سورۃ البقره کې تاسو ته ما یو بله خبره هم کړې وه کله چې ذکر راشي په مقابله د نعمت د الله تعالی کې دغه نه مراد سي شکریا ادا کول تی مرادی یا ایها الناس یا خلکو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ په شکریا ادا کول سره نعمت د الله تعالی تاسو باندې هل من خالق اشتری پیدا کون کړه دغه نعمتونه غیر الله سوا د الله تعالی نه یرزقکم چې روزی در کې تاسو ته من سمای د اسمان نه ولر دی د مکینه لا اله الا هو نشتر حق دار د بندګی سوا د الله تعالی نه فانا توبکون نو سرنګ اړول کېدل شي تاسو رو توحید د الله تعالی نه دا دلائل خ اوري او بیا د الله تعالی توحید نه بل طرف ته اوري ډیر زیات عجیب خلک و ای یکذبو کا وقد کذبت رسل من قبلک دی آیات کی صداقت در رسول الله صلی الله علیه وسلم دے او تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم تا اے پیغمبر کدا خلق ستا تکذیب کوي خفکی گما ستانه مخ کی ډیر پیغمبران لا لګلې شیو نو غم چانه دی ماف کړي اغه تم چا غاړی ته هارون نه دی چولی کله چې د الله تعالی دین بیانې تکالیف او سختی ورادی و ایو کذبو کو کچری دیو دروغجن وای تا تا ندی په عبارت کی تقدیر دی فس بیر صبر کا وتا زکا فقط کو ذبت رسول من قبل کا زکا دروغجن ویلی شو ډیر پیغمبران د مخکستانه ندی دی کیم په عبارت کی تقدیر دی پس وبرو اغم صبر کړو نو تم صبر کا وکنه و ال الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته ورګر دولې شی ټول کارونه بس د ټولو کارونه اختیار د الله تعالی سره دی کا الله تعالی عذاب ورکی مکذبینو تا نو دا دی اختیارم دا اللہ تعالی سره دی و الاللہ ترجع الامور او دا عید حق تا صبرناکو تا اللہ تعالی اجر ورکی نو دا دی اختیارم دا اللہ تعالی سره دی یا ایوہ الناس این وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم اللہ الغرون دی آیات کی ذکر دا اس بات دا قیامت دی او اسباب دا انکار دا قیامت بیانی گی اے خلق قیامت را روان دی لاغیر فار تیارے وکئی او دا خلق دا قیامت دا انکار ولی کئی دنیا ډیر جات مشغوله کړی دی دا دنیا نوازگار نری زکه قیامت ته نوازګاری گی دا قیامت غټلو ته زکه نوازګاری یا ایها الناس اے خلق ان وعد الله حق یقین وعد الله تعالی رشتونی دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه دین کی تاسو را جون د دنیا ولا یغرنکم الا الغرون او دوکری در نه کتاب سره په الله تعالی باندې الغرور دو قدر کونکې د الغرور نو مراد انسی او جنی شیطانان تی مراد دی د الله په واره کتاب سو انسی شیطانان او دا سی جنی شیطانان هم دوکنه کی الله تعالی دین نم چرته غافل نه کی ولی ان شیطان یقینا شیطان لکم ساسر پر عدو دشمن دی فتخذوه عدوا نو ونی سیغه در په دشمنی باندې فتخذوه عدوا اغا چری په دشمنی باندې ونی سی کله چی یو کس ستا دشمنی دا غی سره تبیا څنګه دشمنی کې نو دغه سی کله چی د چا دشمنی نو دا غی نه لګو هم نه غافل کیږي بلکه همیشه را پارویر پلانې به دشمن دې څنګه مړکمه او ستری قبو سره وکمه څنګه خلاف به وکمه نه دغه سي الله تعالی وای دا شیطان ساسو دشمن دی په دشمنی باندې اونې سي انما يدعو حزبه دې په عبارت کې تقدیر دی آیات ته سوچ کوی یقینا رابری دی خپل ډله ستې رابلی ال الظلال والكفر والشرك والعصيان انما يدعو حزبه رابری د خپل ډله ال الزلال والكفر والشرك والعصيان بس د شیطان کار دادی چې خپل ډل را بلی شرک ته گمراهی ته کفر ته عصيان ته الله تعالی نه فرمانی ته دی طرف ته خلق را بلی ليكون من اصحاب السعير دره پار چې شید اور والاونه بس د شیطان خو خدار چې اور ته خلق را کاږي جهنم والا جوړ کی عاقبت د دو ډلو الله تعالی بیانې یو حزب شیطان او دویم حزب الرحمن یو د الله تعالی ډله ده او دویم د شیطان ډله ده الذين كفروا كسان جکبر کړه لهم عذاب شدید د غیر پر د عذاب سخت والذین امنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک ته په دغه کړه پیغمبر باندې لهم مغفرت د غیر پر بخشش د ګناهونو ده او اجر کبیر او ثواب دی لوی د غیر پر به عوضه د غیر پر به دومره اجر او ثواب چې هغه د حساب کتاب نه لري اجر کبیر دي ته لکیږي اجر غیر ممنون دي ته لکی مبصرین لیکلی دی ډیر بهترین خبره کړی ده ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي د لهم مغفرتون دا لهم مغفرتون د دې مغفرت د پاره سبب الذین امنوا ایمان دی او واجر کبیر د دې پاره سبب او عمل صالحات دی چا چې ایمان ناوړې نو ګناهونه به معاف شي نو چا چې عمل صالح کړی نو اجر کبیر دا غیر پاره لوی ثواب دی اجر دے دا گرفار ڈیر زیاد.